राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2057 3 अगस्त 2000 भागवत कथा के अंतर्गत साय लगभग 4 बजे रतनगढ़ राम। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रगेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। अच्छी बात बताओ है। इस बात की तरफ हमारा भी लक्ष्य नहीं गया था। ऐसी बढ़िया बात है, एक उत्तम बात। ये जो बाल की सामग्री मिली है ये सब सेवा सामग्री है। हमारे को शरीर मिला, रुपये पैसे मिले, परिवार मिला, घर मिला, पदार्थ मिले, ये सब की सब सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं है। अपने लिए परमात्मा। मनुष्य शरीर प्राप्त करके परमात्मा को प्राप्त करना ये अपने लिए है, और जितनी सामग्री है ये सब सेवा सामग्री है। हमने एक पुस्तक में पढ़ा कि परमात्मा है, उससे दूरी भेद और भिन्नता तीन बात क्यों होती है। भगवान दूर क्यों दिखते हैं? परमात्मा सबके भीतर विराजमान है, नजीक से नजीक है। आप मैं हूं ये कहते हो, ये मैं अपना दूर है, मैं सो में नजीक भगवान है। वो भगवान हम पास में क्यों नहीं दिखते, दूर क्यों दिखते, ये एक प्रश्न हुआ। तो उसके उत्तर में ये बात कही कि जो संसार की सेवा के लिए वस्तुएं है उनको अपने लिए मान लिया, इस वास्ते भगवान दूर दिखते हैं। ये बात बहुत दावी है, बहुत श्रेष्ठ बात है। हमारे को जो चीजें मिली है सब की सब सेवा के लिए मिली है। दुनिया मात्र की सेवा करना, सुख पहुंचाना, उसके लिए मिली है। उन चीजों से जो हम सुख भोगते हैं वो सुख भोगने के कारण से भगवान नजीक से नजीक है, भाई दूर दिखते हैं। बहुत सार बात है, सार बात। बहनों से भी कहना है, भाइयों से भी कहना है, ध्यान देना है। जो चीज मिली है वो दूर हो जाएगी, मिली है दूर हो जाएगी, वो अपनी नहीं है और अपने लिए नहीं है। दो बात है। जो मिली है और दूर हो जाएगी वे चीजें अपनी नहीं है, अपने लिए नहीं है। ये सार बात है, सार। बहुत सा विस्तार से बात कही जाए उसका सार चीज होती थोड़ी सी। तो थोड़ी सी में एक सार बात है, जो चीज मिली है बिछड़ जाएगी। तो मिलती और बिछड़ती है वो अपनी नहीं है और अपने लिए नहीं है। सेवा के लिए है, सबको सुख पहुंचाना, सबकी सेवा करने, सबकी उन्नति करने, इसके लिए है। फिर ध्यान दो, फिर सुनो, फिर सुनाता हूं। अपने को जो चीज मिली है बिछड़ जाएगी, जैसे शरीर मिला है और छूट जाएगा, धन मिला है छूट जाएगा, घर मिला है छूट जाएगा, कुटुंब भी मिले हैं छूट जाएंगे, जो मिले हैं छूट जाएंगे, वो हमारे नहीं है, हमारे लिए नहीं है। सार बात है, सार बात। इसी कारण से भगवान दूर मालूम लेते हैं। मैं पर से भी नजीक परमात्मा है, वो परमात्मा कैसे नहीं है, परमात्मा प्यारे क्यों नहीं लगते, कि दूर चीज अपनी नहीं है, अपने लिए नहीं है, उन चीजों को जो अपनी मान लिया, अपने लिए मान लिया, ये उल्टी बात मानने के कारण से संसार तो सच्चा दिखता है, ये भगवान कैसे दिखते है। आज से अगर इस बात को स्वीकार कर ले कि जो मिली चीज है वो सबकी सब सेवा के लिए है, अपने भी उसमें निर्वाह हुए जितना कब अपना ले लेना है, क्यों हम भोजन नहीं करेंगे तो सेवा नहीं कर सकेंगे, जल नहीं पिएंगे तो सेवा नहीं कर सकेंगे, कपड़ा नहीं पहनेंगे तो सेवा नहीं कर सकेंगे, नींद नहीं लें तो सेवा नहीं कर सकेंगे, हमारा शरीर ठीक नहीं रहेगा तो सेवा बनेगी नहीं, तो केवल निर्वाह के लिए अन्न जल वस्त्र नींद आराम आदि लेना है, केवल सेवा के लिए ऐसा उद्देश्य बना दे अपना अपना, आज एक ही बात के लिए, एक ही बात ध्येय लक्ष्य बना ले, सबकी सेवा के लिए ही सामग्री मिली है, अन्न है जल है वस्त्र है मकान है, ये सब संसार की सेवा के लिए है, मनुष्य को जो मिला है वो भी सेवा के लिए है, अपने लिए तो भगवान है परमात्मा है, वो अपने है और अपने लिए है, इनके सिवाय जो चीज मिली है और बिछड़ जाएगी वो चीज केवल सेवा की। बहुत सार बात है, बहुत आवश्यक बात है, बहुत समझने की बात है, सब भाई और बहना इस बात को समझो। फिर कहूं फिर कह दू फिर मिली है बिछड़ जाएगी, मिली है बिछड़ जाएगी, मिली है बिछड़ जाएगी, वो चीज हमारी नहीं और हमारे लिए नहीं है, इतनी बात है। अरे निहाल हो जाएगी इतनी बात को मानने से। इस बार आपके प्रश्न उठे तो विचार करो, विचार करने पर प्रश्न उठे तो फिर कल पूछ लेना, पूछ लेना बाद में, जो चीज मिली है अपने को। देखो लोग भी छूटेगा, परिवार भी छूटेगा, घर भी छूटेगा, रुपये भी छूटेंगे, वस्तु भी छूटेंगी, मिली है छूटती है, मिली है छूटती है, वो हमारी होती नहीं, हमारी होगी नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है। अरे परमात्मा पहले से अपने में है, सर्वश्रेष्ठ अमृत निवेश सबके हृदय में परमात्मा है, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय, सब प्राणियों के, ये वृक्ष भी है, लता है, धूप है, घास है, हरा हरा, इसके भीतर भी परमात्मा है, मनुष्य है इनके भीतर भी परमात्मा है, कण कण में हमारे कण कण में परमात्मा है, वो हमारा है, जो सबका सबका है वो हमारा है, जो हमारा है वो सबका है, ऐसे नहीं भाई हिंदुओं का है मुसलमानों का नहीं है, मुसलमानों का है हिंदुओं का नहीं है, ईसाइयों का नहीं है यहूदियों का नहीं है, ऐसा नहीं है, हिंदुओं का ही वही है, मुसलमानों का वही है, यहूदियों का वही है, पारसियों का भी वही है, वो सबका है, वही हमारा है। जो सबका है वही परमात्मा हमारा है, वो तो हमारा जो मिले हुए है ये भी सुट जाएगी। ये मिले हुई हमारी चीज नहीं है, ये बिछुड़ना वाली है। जो मिलती है बिछुड़ जाती है वो हमारी नहीं होती। हमारी चीज हमारे में रहती है हरदम, वो मिली नहीं है बिछड़ेगी नहीं, वो रहेगी हरदम। आप कहीं भी जाओ, लोक में परलोक में, आप ऊंचे ऊंचे लोगों में कहीं भी जाओ, दरगाह में जाओ, 84 लाख योनि में जाओ, तो भी सदा साथ में भगवान रहते हैं। और कोई चीज साथ में रहती नहीं, क्योंकि मिलने बिछड़ने वाली है ये चीज, तो मिलने बिछड़ने वाली हमारी नहीं होती, हमारे लिए नहीं होती। वो केवल उपकार के लिए, केवल सेवा करने के लिए है। अपने निर्वाह कर लो, भूख लागे जितना भोजन कर लो, प्यास लगे जल पी लो, जाड़ा लगे गर्मी लगे कपड़ा पहन लो, मकान की आवश्यकता मकान में रह जाओ, केवल निर्वाह के लिए। क्योंकि निर्वाह किए बिना हम सेवा कर नहीं सकेंगे। शरीर ही हमारा नहीं रहेगा, हम अंदर भी नहीं लेंगे तो शरीर नहीं रहेगा, शरीर नहीं रहेगा तो सेवा कैसे करेंगे। तो सेवा के लिए खाना पहनना आदि गए, अपने सुख के लिए कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ये अगर सिद्धांत की बात बैठ जाए तो हम निहाल हो जाएंगे। सार बात है, सार असली, सब बातों का सार असली बात है। और परमात्मा दूर इस बात से दिखते कि वो भोग सामग्री वो सुख सामग्री मान ली। संग्रह और भोग है दो बुद्धि, पदार्थों का संग्रह करना और उनका सुख भोगना, उनसे आराम भोगना, ये गलती की बात है। सबकी सेवा करने के लिए मिली है, निर्वाह अपना भी कर लो। अयावत भेद जठरम त्वात्व सत्व ही देहिनाम अधिकं यो विमन्ये तस्तेनो दण्डमर्हति। शास्त्र माया है कि यावत भेद जठरम त्वात्व सत्व ही देहिनाम, जितने से अपने शरीर का निर्वाह हो जाए उतनी रोटी खा लो, जितना निर्वाह उतना कपड़ा पहन लो, नींद जितनी लेने से निर्वाह हो जाए नींद ले लो, प्यास जितनी दूर हो इतना पानी पी लो, वो उतनी अपने अधिक यो भी बन जाए थे। इससे अधिक जो अपनी मानता है कि मेरी है वो चोर है, सस्ते लो वो चोर है, चोर नहीं दंड मर रही, वो डरना पड़ेगा उसका। जो चोर के दंड पड़ा रहा चल डरना पड़ेगा, वे हमारी चीज नहीं है, मिली बिछुड़ जैसी हमारी ऐसी हुई। आप इतने भाई बहन मिले और अभी थोड़ी देर में आप बिछुड़ जाएंगे तो हमारे नहीं हुए। हमें आपस में सत्संग के लिए मिले हैं और सत्संग प्रेम से सुने, एक मौका है भगवान की कृपा से सत्संग सुने। ये सत्संग सुनने के लिए है, ये पंडाल भी सत्संग सुनने के लिए, ये सार बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण।